Oh, er wordt nu iemand vastgebonden in een stoel die nogal hoog in de lucht komt. Met trappers en tandwielen en... Nee. Ik ben heel benieuwd wat hier nu gaat gebeuren. Dit is een nieuw onderdeel bij Pattenpoek Sport. Het is een fietsachtige stoel. Mooi zo. Deze heb je nog. Met extra aantrekker. Mocht je denken van het is, moet nog strakker. Oh, ik zie het. Zo, eerst goed vast. En tweede. Ja, we zijn het helemaal vastgebonden. Oké, dan maak je even los. En dan achteruit trappen. Oh, kijk, er wordt nu de persoon die daar zit, die is nu aan het fietsen en daardoor gaat de stoel achterover. Het hangt nu bijna helemaal op zijn kop. In your face. En, nou, ze draait door. En doortrappen. Ja, lekker, lekker. Even hangen in de gordels. Goed hangen. Even genieten nog van die momenten. Ah, we zijn er weer bij de boven. Nou, wat leuk! Ja, bijna. Nog even. Ik voel me wel een beetje ondersteboven geschud. Ja, toch? Snap ik. Ik ben niet zo'n goede fotograaf. Het moet een hele bijzondere ervaring geweest zijn. De persoon was dus helemaal vast. Jij had allerlei... En heeft zichzelf 360 graden rond gefietst. En gaat nu proberen om weer zelfstandig de zwaartekracht te bedoelen. Ja, dat lukt. Mag ik je wat vragen? Ik zag je net helemaal ondersteboven op dat de fiets. Ja, dat klopt. Op Radio Pattenpoek. Vertel eens wat... Ik vond het echt geweldig. Ik vond ik vond het heel erg leuk. Ja? Het was echt een ervaring. Maar kreeg je dan niet heel veel bloedvloed in je hoofd? Nou, dat wel, ja. En het, ook een beetje de alcohol die dan omhoog schoot. Ja. Maar het was één groot feest. Ja. Ik vond het heerlijk. Ja. Ja, heel leuk. En was het niet eng? Want je hangt al helemaal ondersteboven. Nee, ik vond het niet eng. Nee? Ik vond het gewoon heel leuk. Ja. En hoe vaak zie je dat nou? Dat je in een stoel gaat zitten en ondersteboven wordt. Dat je jezelf ondersteboven moet fietsen. Ja, dat is toch leuk. En dat je dan gewoon doorfietst en dat alles weer op zijn pootjes terecht komt. Ja, daarom. Ik vond het heerlijk. Ja. Ik ben weer een ervaring rijker. Nou, dankjewel. Dus ik heb genoten. Dankjewel. Ben je er al in geweest? Nee, ik... Durf je niet aan? Of heb je ondersteboven vrees? Ja, oh ja. Ja. Dank je. Zo noemen we dat gewoon. Nee, dat is toch, ja, ik hou echt van dit soort dingen. Onderweg nog naar een soort voorstelling. Oh, is die er nog? Ja, er is daar nog iets aan de hand. Dus, oké. Okay. Daar wou ik eigenlijk naartoe, leuk. Maar toen was er opeens... ik plas bijna in mijn broek, dus wij gaan op zoek naar de wc. Hey, ik wens je een fijne dankjewel. Avond, hè. Dankjewel. Nou, dat was de ondersteboven fietser. En nu loop ik voorbij. Niets is echt moeilijk, maar dat staat op zijn kop. De bel gaat voor een ronde waarschijnlijk.